من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه رواه البخاري والترمذي رحمهم الله. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده والبزار بإسناد جيد رحمهم الله. زما عزتمندو حاضرینو مسلمانانو وروڼو رب العالمین دې موږ او تاسو لا خپل دین باندې د سمج د علم او د عمل توفیق راکړي زمونگ استاسو ده تمام بنی آدمو او ده تمام جناتو ده دوار و جهان و کامیابی اللہ ده خفل دین سر تڑھلی تاسو گور اینن پا ده معاشره که چه سمر پریشانائی دی کاغذ زمونگ ده یو بل ده انسانانو ده طرف ندی او اکبر ده مالک ده طرف ندی دا ټول زمونږ د ناکار او د بدو اعمالو نتیجه ده. دې لږ وخت کې ګوره تاسو کتل ډېر زر یو درې پیری زلزله رااله داسې عذابونه دي او باران کېږي نه چې وي بیا ګلی وي او آفت وي د دې ټول مصائب وجه زمون بد اعمال دي. او داسې مصیبتونو راتلو سره لکه زلزلہ رااله وي، الله د دې بندگانو د توبې مطالبه کوي. نو بس زمونږ هغه وخت سره استغفار او توبه ده چې کله زلزله وي، هغې نه پس بیا چې کوم خپل ناکاره اعمال کوو په هغې کې د ویښتوب نه فرق نه راځي. د سلفنا دا ثابت دي، د ام المؤمنین عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها نه وای دا زلزله چې راځي مقصد یې سره الله بندگانو ته وای ګوره په دې ځمکه مې آباد کړی یې، رزق در کوم، نو دا تاسو چې څه کوي دي د پارغما په ځمکه آباد کړی دي، چې ته د الله د نعمتونو ناشکری کوه، قدم په قدم نافرمانی کوه، نو دا زلزله ګوره یو قسمه مونږ ته تنبیه ده، خبردارې دي چې ګوره سب شی خپل عقاید او اعمال سم کوي، د قرآن او سنت په لار روان شي، ورنه الله لا تبا کو کی دل سي دام دا الله رحم دې جسم کټول او جوړ کای، خو بیا دې آبادی ته وای چې غرزه کې بنا، نو دا زمونږ د بدو اعمالو نتیجه ده. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه خو جلالی شان هو، د دې بارک راغلی چې او زلزلہ زلزلہ رااله، نو خلقو لاغب اول امیر چې کوڑے لاسو گنیولی او د مجرمانو نه به ڈب مستو، آغا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ ولی ویداستاسو دا بدو آمالو دا وجد دا، او داسی بولا پا منبر دا رسول اللہ علیہ السلام وی کز بیاج وندیم او زلزلران نستاسو زباب کتیشی داستاسو دا آمالو وجد دا، داسی الفاظم راغلی وی کز جوان دیم بیا زلزل رانا، اے یو خبل خامو گور بچے اے می گور را مخیس مخیس مالا گورا دا اوریدو عذاب دادی چی ویون کی لبا گور رئی، او دا اوریدو عذاب دادی چی لاسو سرا بدن سرا گیری سرا بلو بینکوئی، دا اوریدو عذاب دادی چی یو خوابن خوابنو گور رئی وی که بیاز جوانده مو زلزله را لزه بتاو سر مدینه که نو سیگم خار در لپریزم، نزمائی زتمندو دا زمون دا آمال و وجدا چی مونگا طول اللہ رب العزت طرف ترجو کو، یو یو عمل دی چی اغا مونگا پی جنم او را لخز دم دی خو عمل پی نکو، ما چې تاسو روان دي کوم آیات وی او یو دو حدیث نو لسل، نو دا د سل رحمی د ساتلو مبارک دی. سل رحمی ساتل دا په مون فرض دی. سل رحمی څه وای؟ ټول کې لوی رښتا د بچو سره د مور او پلار دا، چې د مور خپل ارجیز خبرو مانی دای تابعداري وکي، بلکې مسله د شریعت دام د اعاذ بالله زموږ استادو خو الحمدلله د اسلام ملک له هغه د چا والدین کافر دي، نو کفر دای په خپل ځای د خدای بد کافر والدینو تابعدارین په واجب اړه، په کفر کې بدای نه مانی، په ګناه کې بدای نه مانی، خو نور دای خبره به تسلیب وي. نن تاسو ګورئ 100% الا ماشاءالله، وای جنگل کې زمری وی څومره اولاد چې دې د مور پلار نه فرمان دي، کوالد ولوي دا سي زانو د قصه بلبل دي کولوي دا کار بکوا، بلکې د والدینو کم حیثیت چيو نو هغه د اولاد په ذهن کې پاتې ده، ځکه د مور پلار تابعداري دا فرض عین ده. ادین اندازو لگوئی جہاد چی فرض عین ندے و فرض کفایہ وی، نو بچے با دا مور اپلار دی اجازت نا بغیر ندی، اکدے لارو نو دا فرض عین پریخل و فرض کفایہ پورا کئی، دا مور اپلار اجازت دا د لپاره ضروری او لازم دی. داسی بیا ګور نور لشتي دي تر دې دې ماما دې دې دارنګ سفر دې دې خواخې دې دا تاله چا اولاد درکړې یا غي تاله تا ولا اولاد ورکړې نو دا هر رشتي و سړې خیال ساتي د درشتي خیال ساتل دا فرض دي او د دې پریکول په شریعت کې حرام دي. او سین رحمی وای سلا رسو ان شاء الله کو رسیدن حدیث کې بو وایو ال आवाज مرګی دلته همیشه راځي نو ایت یادم دا سین رحمی سلا وای وای چې خپل کټکای او داغه د کټکول باوجود ور سره ته ساتي نو دې ته سین رحمی وای. او کتا سره هغه ساتي نو ګور د شریف او خلقو د با عزت خلقو طریقه دا ده چې دشمن کو ور سره خېګړه کوي نو د دشمن د خېګړې بدلم کوځي. نو کتا سره څوک خېګړې کوي او تم خېګړې کې دا خوتا دا غد احسانات او بدله کو زکا سل رحمی ستو ای بایټول د سجه تپوس کوم چې را لويلې شي ایتا سره خپلوان او کټکړې خدا غی د کټکې دو باوجود دای سره قطع تعلق نکه دې ته سره رحمی وای دا بالکل د نفس او د خواهش مخالفت ته. او بیا چې پښتوني پښتون وای دې خپل نه پسه کا مې ازما د لس ضرورت ته ازره ډوډۍ ته محتاج ابنی چیو ته محتاج د پښتون خو بیا دا خبرې کوي یو د پښتون ولای خبرې دی یو د الله او د رسول خبرې دی. اے الله او رسول دا وې تاسو رخبل کټ کټاله سړی ته په نظر نه ګوري خود دې باوجود چې هغه سره خپل ولی ساتي دې ته سره رحمي وایي. ها څوک دې سره رحمي په تعریف پوښو نور مسلې به له کوم چول غسل شی او پیږي ته کنه وایي او کاسل شی مونی پی جندلې داغي فضائل او داغي مثال پتور وعید او ير بیانې رسول الله همي مو پی جن لبای تو وای بچیا تعالی وام دستر سره چې تکیا وادي اے بل په لمو ګور تعالی وام تو درګه بچی لګې داتا سره چې سناس تو درګه سره رحمی سره وای جمون به نور مزل وکوا بای راشه دل تر شپه کې راشه د وګنه د طالب وګنه د تکینه مال مخافتي دل تر شپه دل تر شپه دل تر شپه تو وای بچیا سره رحمی سره وای او غم دار جوال سو کرازی نه جراشی بیا وګد کیږي که وګی ته ځان نه پوي کین دل تکینا وګونه نې سي ګره ها اځه نه په خبره د دین چا ته پوي نشي سره وای سره رحمی اخ پهلوان دی په لوګوره تاله د سړی تو په نظر نه ګوري او تا سره بالکل ارش ختم کړي خدا غي باوجود چې ته تعلق ساتي دي د سله رحمی وای دا بالکل د نفس او د خواهش مخالفت ته دا الله والا وای او دا شان دم ګوره و جنت دور لري نه ده دو قدم لار را ورته سو قدم لار را یو قدم براوالی په نفس وکړي جستانه منم دا لوی سړی دی او زه عجز یم نو یو قدم په نفس کې دی نو بل چې له جنت څخه رسیدلې او زموږ پښتو کې چکیږي تګه شاد د کنا اب پښتو کولې د شریعت مطابق نه لکه چرته چې سمې خړلې یو خبره ای بن نور ټوله پښتو د شریعت سره ټوله خلاف ته د شریعت ګوري کستا یو خپل ظلم کوي پر دې جیداد نیسی نو پښتانه خپل ورسره ټوپک راخلي او الله قران شریف کې وي د سوره هود د لسمې پاره آیات ده ولا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار و ای ظالمانو لم اعلانو نکی گنی د جهنم اور دے زیده نو گر آقا ظلم کولو د بل جیداد نیجی اٹول ورسر ٹوپک راوا غستو نو دا میلانم د دا د ظالم بلکل مرسا دا پدی بلکل د الله د قانون مطابق جهنم تا بپیزی نو پختو تقریبا ٹول سدا دا د شریعت نسدا اے شریعت کی ویدہ میں د ترخزا دا او دا میں ماما خزا او دا میں ترول او دا میں ماما دا نو آغی سر خبرم کئی سفرم کئی او دا آغی سر خلوتم کئی او لچیم پخائی پا پختو دا و یو الله او رسول سو وای چې دا د دې سم نکی دا به سر خبرې نه کوي دا به سر لاس نه ملاوي دا بدل چې نه پخای دا خود د په محارم کې نه دی نو صلی الله رحمی کوم په جن دا کنه وای دی په لواله کسانم ورځ ته پوس کوم جیا دی صلی الله رحمی صلی الله وای یو په لا کټ شو او تی ساتي دی ته صلی الله رحمی وای وګوره د دې صلی الله رحمی بارکه زمونږ استاد خوګ رسول الله علیه السلام فرمایي وای چاله چې دا خبره خوشاله چې رزق دې ډیر شي او د دې نیټه دی الله رسول کی په عمر کې دې برکت واچي نو بخاری شریف حدیث ته وای دې دې صلی رحمی او ساتي ادا د ارچا طبعا خواهلا چې زما دې مال حلال ډیر وي ځکه په شریعت کې مطلق مال مذمت نه راغلی هغه مال چې تاله قبر خیرت خراب کو دا مال مذموم دی ورنکم مال چې تاله د اخرت د پاره رکاوټ نه جوړیږي نو هغه مال مطلوب دی ورته اوس موږ چې تاسو جمعات نه باروزو نو چې خفقه زبار غنوای به اللهم انی اسالک من فضلک الله عزوج حلال رزق درخواست پیش کوم چې مال راکې دا الله حکم دی قران کې واسال الله من فضله دا الله نه دا حلال رزق سو کوي سوال وکړي وګوره هر مال ګوره ملعون نه دی هغه مال ملعون دی چې بس د ژوند تش مقصد مال او اخرت بالکل هیر دی قبر بالکل هیر دی نو دا چې مال په څومره آیاتونو کې مذمت راغله او کله یو سړی مال دی خدای خیرتم نه هېره نو دا مال مضموم نه دی قارون بارک الله سوره قصص کې وای سوره قصص کې قارون لچ رب العالمین د خپل پیغمبر په جبه دعوت ورکای داغت داوی وابتغی فی ما آتاک اللہ الدار الاخرہ اے قارون چې کمال الله درکړي دیکی دا خیرت کورو لٹھاوا دی مال لگولو بانزان لقبر زن کدن او دوار دارین اے چی قبر و خیرت دی او دو دارین دی دازان تجور کا یا اور پسی وی ولا تنس نصیبک من الدنیا دی دنیا برخ دی میرو اللہ مال درکڑے نزان لبنگل جوڑا کنا الله مال درکړې ځان له سورلې تنظیم وکا خو خورا کوکا استاد نوکر وي استاد خادم وي وګوره کې سړې د دنیا په مال باندې د دنیا کارونه کوي دا مضمون نه دی خو چې قبر خیرت هیر نه ده دا هر چا طبیعت دې چې مال مې دې ډېر شي او په عمر کې مې دې برکت دي وې دا به حاصلې کې پس پس له رحمای باندې ایتا لوی تو کو کارخانه جوړې ډېر ګران کار دی مزدوران به دي اجيري bale ادمیدار لوی ته په پټه کرے به او پاغي وي جمال ډېریږي اته به بار ملک لزیل ته به بيسي کټي او یسان ورته شهر کته وي چې زما دې مال کې الله برکت واشي مال دې ډېر عمر کې دې برکت دي نو صله رحمي او ساتا امخ کلی موضوع بانی مون جو سو جمعی بیانم کڑے اللہ لی اخفل رضا لپارو درزائی او اغب چی رزق پس دیری تا دا هر چا محبوبا موضوع دا ابای تا هر چا دزر محبت دے جمال بیدی سوی دیر دیوی چی حلال بال لے او دا اللہ حبیب و اسخ دے اغب حلال مال د نیک سړی لپاره اے مالم حلال دی او سړی نیک دی نو دی په دې الله او د رسول د رضا ونګي کارونه وکي دی په دې خېګلو کارونه وکي نو یو د مال ډېرې دوه پاس باب کې صدا صله رحمی ساتلی په عمر کې ور سره الله رب العزت برکت راولي په عمر کې الله رب العزت برکت راولي دا د بخاری او د ترمذی شریف حدیث او جتا سو اوریدل چاله لګ لګ مضمون یاد شوبایا حال ته چاله لګ لګ یاد شوبای چې وګنی سي کنه اید چا چې دا خوخی رسول الله علیه السلام فرمائی چې الله دې د رزق ډېر کی د دې سکی رزق دې ډېر کی او د په عمر کې دې برکت واچي با برکت عمر څه ده کشل کال دې کدي چې وسل خو په دې قبر جوړ شو دې ته با برکت عمر وای اګه زر کال عمر دې خو قبر به جوړ نشو نو دا به برکت عمر دې با برکت عمر هغه د بای صحابه سلف وشل شل دې دې کال عمر دې د فاطمه زهرا رضی الله عنها مختصر عمر دې د سعد ابن معاذ رضی الله عنه مختصر عمر دې په کم عمر کلهګ دې او کډېر دې خو چې قبر او اخرت په جوړ شو دې ته با برکت عمر وای اګه عمر زر کال دې خو قبر په جوړ نشو اخرت په جوړ نشو نو دا عمر به برکت ده دارنګ بل حدیث کې ور سره دا راغلي علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے روایت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے من سرہ ان یمد له فی عمره چال جدا خبر خوش آلئی چیز دفع عمر کے دی زیادت را وستش ویوسع له فی رزقه او د پرزق کې دی فراخی را وستش یہ درے بخبر صدا وَيُطْفُ عَنْهُ مِيتَةُ السَّوْءِ او ددنه دی ناکار مرگ لزش مرگونه گونه دو کس مرازی بعضی دا سی دی عزت خل مرگ و جتول جواندی ور تزیری او بعضی مرگ دی جتول خلق دا غیر نفرت کئی وی کسوک دا غواری چی دی دی اللہ دا ناکار مرگ نو ساتی ندو خبری بھئی فليتق الله وليصل رحمه دې دې الله نه اوريږي او سل رحم دې او ساتي د مسند بازار کې او د امام احمد رحم الله بچی په زوایدو کې ذکر کړي او علامه منذر رحم الله وای چې دې فن په علماو کې دې وای سند د حدیث جيد دې امام حاکم رحم الله مستدرک کې ذکر کړي سو خبرې شوی بای وایا زړه خبره ها سو خبرې دي چې سو کوی چې دا درې خبرې دي ما ته حاصلې شي نو څه وکړي ها ورغم دا دی ول جمعه ته سو راځي دا اکراره نو غوږ دي چې لا پکې ډېر وخت تیر نه وي ها تاسو راځي بار بار دا مې عالمو یو خپل مرګ الله ورکو لاغه مزه چې په بیان لړم را خپل مقتدیان لوي دمر غوږ نه سي چې سپلو پورې در خبره یاد شي تاسو غلا سپلای دې دې دې دې دا لا چې یې به دلتا ور درې خبرې شوې ها بھائی او دا درې خبرې په واسطه کې بس یو دا چې دا چا دا خوخی چې د په عمر کې دی الله رب العزت زیادت او برکت راوړي دویم دا چې د رزق کې دی الله خیر او برکت راوړي ا دې دې د ناکار مرګ نه الله او ساتي نو په دو خبرو با عمل کوي فليتق الله وليصل رحمه دې دې د الله نه اوېری او دې دې سل رحمي او ساتي ان الله يردي الله مون کرام ولي او د پیژندو توفيق دې برک کړه الله يردا د تاسو د کور نه د لوري لوري نه راغلي دې د مسجد ته چې اوس پورا وګ نه نيسي او بیانی کی دا اللہ و دا رسول خبری نو دا دا اللہ یارا لکن نن ندی یارا گا حالا واقع تخور آغلی دیدین ونولی غگ ننی سی لکن اصنی دا روز تے گوڑ لبک در رو تو ولی پینز سوا زر رو پی رز ورکے او اغلا رو پلیو پلی گوری ادا گوڑ پدے چی دا پسل نپ گیا گندل دی کول دی اگا ٹول پسل دا خراب کو نو تاسو دل تسل را گلی دا سخیرات کونن دیل وقتی را لئی چی دا اللہ و دا رسول خبری وارو چی ولی غوگ ننی سی نو دا اللہ یرد کنی یرد تا سلوا دا اللہ یرد آگا چی دا اللہ و دا رسول خبرو تسلی سو کی وگو نیسی دا اللہ یرد آگا چی دا اقبل بدن لو گورم او دا مر نمخ کی مخ کی ٹک کب کل اگر مرگ آگر زمو دا درسی و مرگ زمو دا درس کی دعا مکا وفاد شساری خموز کلی و روغ رمتو روغ رسی دو تا سو بسمر خلق کتری چې ډاکټر وایي د ویښتو پر نقصان نشه روغ رمټ سره په سب کې روغ ورزيدو او په لار کې روغ ورزيدو اخر روغ رمټو د ژوند ود پاتې شو. دغه سوق چې دا وایي چې رزق می الله ډېر کې زما عمر کې الله برکت دی واچي او ما دی الله د ناکارم برګ نو ساتي نو دې دې سي له رحمي ساتي او د الله ير دې پزړه کې راوړي. ورته سوره لوی لوی نعمتونه دي دا په بل سنا حاصل دي بازي مرګونه ګره دا سي وی چې خلق ورته سکی زیری کی ورتا اے په موږ ولاړ دې او موږ شو سجده کې پروت دې موږ لکه دا غالم جماعت اسلو وی یا مقتدیانو لوی وی چې دور غوږی شي چې سپلو پوری تیر مینا محبت به کولو مونږ سره کله به لا مغز مسجد له بیان لا نوز پاغنی شا والله په سر وای مونږ ورته ډوې دینو ناغه خلکو لوی ځای بنا وی دی مدرسه لو دخل کو چې بس وڅ کېدو بغیر زما د ویلو نه د مدرسې دعوت به ورکو خلکو نه داغله الله دا چې مرګ ورکو اغه رمضان المبارک کې اعتکاف تناس او د جمعې رضوا بعضی ځایونو کې چې لږ معتکفین وي نو یې پرده هم دم جوړه کی نبی رحمه السلام نم اعتکاف کې پرده ثابت له کو څو نه جوړای نو ځنی جمعهونو کې مسجد نه غوي او مسجد حرام کې په لګونو خلک نازي نو ګډولو ځان له پرده جوړه کړه نور به څه کوي نو که خلک کې غړي او پرده جوړ نه کا نو څه خبره رښتا خبره څنګه شروع وه غالب اعتکاف تناستو او د جمعې راز و موزه کړه او قران مخې له پروتو سو پر پسې نه وي اکثر زمونږ امامانو سره د جمعات د پم د کولاول د وګو غشابيانې وی چابيانې راک هغه پم کولاو کو جو واپس راتلو د سر په قران یې خو وفات شوه دا د زیری دو مرګ دې کنه دې مرګ وګورو دې نه اکار مرګ دې الله ساتي کله مرګ د جواری په میدان کې راغی اکل غیبت او چغلی او گناہ کے مرگ را ہے کل پردے حق خوری او مرگ را ہے نو دا مرگ دا تاوان دے نو پس لرحمی بانے با اللہ رب العزت عمر کم برکت راولی اور دی پخانو علماء دمر عمرو ننو امام نووی رحمہ اللہ شپک سلویخ کال عمر دے سورا نو پینزل لسو کی اخصر ہے نابالی غیجی پشپکو سلویخ تو نو پینزل لسل دے کی سورا پاتے شوال پدې کې د دومره کتابونه لیکلي دومره شرحې لیکلي چې اوس ګره چې 50 کال عمر یا پکې کته پېښ لږ عمر د الله پکې دومره لوی برکت چولې ده د باځي خلکو ته سره رحمت سره الله رب العزت په عمر کې خیر او برکت واچي الله دې موږ تاسو سره رحمت ساتلو وال جوړ کړي مور پلار سره د مور د خپلوانو سره د پلار د خپلوانو سره خپلې بیبي سره مسله رحمې ده باځي شړې د خپلې بیبي څنګه د موزم کوي تهجد هم کوي روزي هم نيسي موږ له مسلې راځي مالې ورځ پور کې وي جره یو زنانه راځي او یې پښمنۍ را پاسم او دعا دا کوم چې الله دا خاون به ود پاتې کی نو کوم مسلمانۍ دای چې ته موزم کې روزي هم نيسي تهجد هم ورسره کې او خپل خزه در نه دبر څنګه د جغیلاس پور تکړي پښمنۍ او یې دا خاون به ود پاتې کی دلته یو ځل یو مشر راځي چې جون دې د درس مرګره دې اوس کو بیمار دې الله دې ټول بیمارانو سره صحت ورکي بالکل ضعیف العمر دې نو مالې ورځې دې پښمنۍ را پاسم د بچو نه څنګه دې خیری ولا کوم په مړه وي خو دې دې ای چې ګرم سپینا را پښمنې دې الله اسمان دې دنیا ته نزول مخړه او یو سپینګی پلار د بچو په سلاس پورته کړي دا د دنیا او د آخرت تباہی نه کنه دغه خزه سارا تعلق سم ساتل دا سره رحمی دا د خزه د خپلوان او سره تعلق ساتل دا سره رحمی دا دې دین اندازو لګوي رسول الله علیه السلام معجزه دا د تاسو له حدیثو کې چې کوم علما تو لبازي در لثیر دی عوام دا بار بار اوریدي نبی دې اسلام یو خار په فتح کوي وګوره دا خلکو خیال او لحاظ به ساتي زما ور سره سره رحمی دا خپل ولی نو مصر نبی علیہ السلام وفات شو د عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ په زمانہ کې د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ امارت د مصر پکې عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ فتح کړ. علماء لیکلي د الله حبیب د مصر والو سره رشتہ داری وا وی هاجره بیبی چې د نبی علیہ السلام نیاده د ابراهیم علیہ السلام بیبی دا زرګونه کال مخکې تیر شوې هاجره بیبی د مصر وا ورد زرګونو کالو درشتي الله حبيب وې زما نیاده دې روا يا علماء لیکلي د نبی عليه السلام یو وین زوا ماریه قبطیه رضی الله عنها دا د نبی عليه السلام یو بچي ابراهيم دا غمور دا د مصر وا وې یو مصر یو خار په خارونو کې فتح کوي خو غره خیال بساته یې زما ور سره سره رحمدا امون د نږدې خبرې ته پوسره کو د نږدې خبرې سره کو اے نبی رسول سلام چې غزوه حنین لړاو کو او هغه شکست خوړو نو به انتها کې دیان په غنیمت کې را لاله مال راغې د الله حبیب تقسیمولنا چې دای بنن خپې مان شیرا بشری جوړ تر مالم واپس کمو را کې دیانم واپس کړ ځکه دې قوم سره چې جنگ کېدو نو پد حلیمه سعدیه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام رضای مور دا دغه قوم دا د حوازر دا وا نو د الله حبیب دا غرشتي خیال ساتلو او مالم نتقسیمولو کې دی عالم نتقسیمو چې مسلمان سورہ جه صبر کو خدای خپېمان نشول نو ډیر رضی پس رالل اور الله حبیب ته په دې انداز کې وای شارحینو لیکلي وای دې قیدیانو کې سار رضای په فوغان دي په دې قیدیانو کې دې رضای ما ماغان دي په دې کې دې رضای ما سیغان دي نو الله حبیب ورته ما خو تاسو له سورې انتظار وو چې نن بخ په مان شي سبب بخ په مان شي ما خو درشتي خیال ساتل خو تاسو کې خپې مان تیار انله نو جزوس تاسو دراتلو نه نو امید شم نو قیدیان مم تقسیم کلو مال مم تقسیم ابیا په د وایون کې حلیمه سعدیه تاسو د قوم دا او رشتہ دا الله رشتہ خبره خو هاي مال درلو واپس کم ک قیدیان دوار می تقسیم کړي نه ورته قربان مون ته مال مو واپس کو خدا قیدیان واپس کا نو د الله حبیب صحابه کرام روغتل ورته ایستاسو دارونه راغلی دی او پیمانه دی ما د دې مالم پتا سو تقسیم کړي قیدیان مم تقسیم کړي ما د دې سره وعده وکړه چې مال نه هو قیدیان ورته واپس کو د تاسو کې چې چا خو خی نو دا قیدیان چې تاسو لاسو کې مال برکای چې واپس کوم ولا نو ټول وی زمو خو حالا خو قربان د الله د حبیب د تعلیماتونه وی ګور پته نه لګی چې د چا د زړه خوشحالي شته او د چا نشته تیب نفس دی ته وایي نو تاسو لار شي ما سره کولاو خبره نشي کولې ار سړې د خپل مشر سره کولاو غنی کرازی هم به صفا خبره وکي او کرازی نه نو کو څوک راضی هو قیدیان به واپس کی او کو څوک راضی نه ده به د قیدی تاوان ورکو الله حبیب علیه السلام وایي هم باندې سره وعده کړي رضا دور لری لری رشتو زما عزت مندو صحابه کرام او خیال ساتل ورسوم عظیم فیدی دې درې عمر کې برکت راځي په مال کې برکت راځي د ناکار مرګ نه بدې الله ساتي خو چې سل رحم ساتي مونږ پښتانه وایو عزت دې نه پسو وکړو مال دې واده نه دی ویلې زبور نه نو زما غم له نظر راغله زما نزق زما تپوس نه کړي زبا د تپوس نکوم ور شریعت حکمونه دا د خپل نفس خلاف دی تاسو نه پته شته چې د شیطان نه زیات خطرناک زمو د خپل نفس دی د شیطان نه زیات خطرناک څه شی دی د خپل نفس دی دیو جنا چې د نفس مخالفت چاو کو او د نفس خبره او منګور قران کې الله د رشمه پار کی وای وای و اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى هر چې هغه څوک دې په دې ناری نو زنانو کې چې د رب د پیښې نو یریدو چې اورځ را روانه د قیامت او زما په ایمان دې زب بربند او سرتور او بے مال د الله مخل ولاړ امان زما د دې عمر زندګۍ تپوس بکای یو چې څوک د رب د پیښې نو یریدو دیم وَنَهَنْ نَفْسَ عَنِ الْهَوَى خپل نفس منه کو چې د خواهش تابعداري ونکې تب د الله او د رسول تابعداري کې نو رب وای جنت د زېره چا چې د نفس مخالفت کو نو جنت څه نفس وای ته د پس کم کمه رور دې رشتہ دار دې نو کاغه کټکای ته وسکې تب د جوړولو کوشش کې دیو جن غور دی په لوګور یا الله دې په مالم د عمل توفیق ورکړي ته زموږ د ټولو رښتې کټي دیو لوی خیر نه په الله سکریو محروم کړیو یو صحابیا د اسماء رضی الله عنها د عائشہ بیبی رضی الله عنها خور لا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور بیبی دا نو د دې مور د مکه مکرمه نراله قربان د صحابه نه هر قدمه ترغه غصونه چې الله د حبیب نه تپوس لري کړی نو دا د الله حبیب نه تپوس کوي زما مور راغلی د اسلام نه هغه شان دا بے رغبت را اس توجه اسلام رڼو ته نشتا نو زه څوک هم د الله حبیب ورته وای وای د مور سره د سیل رحمی او ساته اے دیو کافر مشرک مور سرا اللہ حبیب وئی تا دیدی سرسل رحمیو ساتا نگر دا کفر نا دا شرک نلوی شیلشتا یو رشتدار کال عیاضو باللہ زمو خصاصو والحمدللہ ملک دا مسلمانانو دے خوک کافرم دے کفر پخفل زیدے خوطا بسکے سرسل رحمی بساتے نن دا شے بالکل سرے بالکل اول پی زمان من لیشتا بیا پی رسو دنورو من لیشتا دی وجن اخفل سل رحمیو ساتا ایزان دی سڑے کمزور کی اگر چی زان دی کمزور کنو دا اللہ پر نیز بوچت شد دی تا توازو ہوئی توازو سوئی ایچی توی زمان لان دی اڈو سوکشتنا زمان بیکار اڈو سوکشتنا او تکبر ستا ہوئی چی شیطان پی تباشوی شیطان نو شیطان پا تکبر جوڑ دے دے دے جنت نا اللہ پا تکبر را شڑے دے تکبر سلوائی کپا خلاوے کنوی خودیڑ کی دازی جی دماغن تی سوک نشتا از پتھولو کلوی موتبر موبادا کلی کی یو زین اکزنین نو بادا کلی بتھول روانش نگور شیطان دا تکبر دا وجن از مائزت مندو تباشوی دے بازی پختانو وی ایتما سر آغا برابر ہے آخو زما دی گیٹو تا نظر سی ما پخپلہ تیوری دری ایو ایتما سر آغا برابر ہے آخو زما دی گیٹو برابر سڑے نگے دیتا وی غرور او دیتا وی تکبر عاجزی دیتا وی چی پزلکی عاجزی دا زان دا ہر چانگ سکے دین اندازو لگا وی حذیفہ رضی اللہ عنہ پر صحابہ کی اگر صحابی دیتا ہوئی صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دادا اللہ دا حبیب دا پٹو خبر و رازدار نو دا منافقان و نمونا اللہ خپل حبیب تا خولیو او نبی علیہ السلام دا تا پٹ خولیو بل چالا معلوم نو نگو رضی آجزی لو گو رئی امیر المومنین سمر کارتا دا پیغمبر پا جوابانی دنیا کی جنت گٹھلے لکه غلس و کسان و بارکی و ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ او لسوار عشر مبشرے ذکر کل رضی اللہ تعالی عنہ او دا اللہ حبیب خوب لی دل بخاری شریف حدیث سے دا پیغمبر خوب وحی وی وی بیگا جنت تلاعو نپائی کی اخکل محل و مخل چین بیدا نما اراده او کچې دې محل ته ورغن نشم خو هغه هغه چيني کې او هره مخلص وینځل نو یما تاسو کو چې دا محل ته چا دې دا هره چا دې دا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه محل دې بل الله حبيب ورته عمر استغفر رب الايات کو نو ساغه محل ته ورغن نشم نو حضرت عمر رضی الله عنه په شړا شو او قربان علیک اغار یا رسول الله نو کده بل چا پتلو مال غیرت راضی نو تاسو پتلو بسنګ غیرت راضی. نو عمر رضی الله عنہ کې دمر عاجزی دا چې حذیفه رضی الله عنہ ته وی قسم د نظر کو د پیغمبر رازم در باندې نفاش کوم خصه دې قسم دې په دې منافقانو کې خو زما نو می درته نه خوره هدي په وګوره دې عاجزی نو وګوره و استاد دې الله په ذات قسمی منافقانو کې خو زما نو به درته نه خوله. دګوردا چې څومره ایمان سی واقعي تقوا راځي د زړه نه لټوريږي خپل عیبونه مخلکی او کله چې الله ناراض شي نو بس عیبونه شاله شي او وایي زدلې سره مما دا کړی ما دا کړی نو په عجزای باندې زما عزت مندو الله راضی کیږي. نو که چا ځان کې عجزی را وستاو ځان یې بل نه سکو زان اذا بلن وڑوکه کنو بس اسان خبر را دیو جنکا دے چاپو منس کی خبکانم بی نو دے شریعت حکم دادے چی سڑے دے پا نفس بانے خفکی دی کل جنت پا مفتو کی گٹلے چی کچا پا کار نی وی دو کسانو پا منس کی خلاف تے یو چی دو جنگی لے یو پا حقی بل پنا حقی دغه شان دکنه د دوه کسانو چې پرزوري وي یو په حق ده بل په ناحق ده یو په ظلم ده او یو په مظلومیت ده. نو یې کیو سړی جګړه پرې خوا او دې په حق ده نو د الله پیغمبر وې عزت موارد چې د جنت په منځ کې به الله دې لځه ورکړي یو په حق یې خو جنگ دې پرې خوا په حق یې خو جنگ دې سو او ایک پنا حق او جنگ دے پرے خو اے پنا حق ہر چالا وردہ پتہ ہے جز پسیم پہ ظلمے نو پنا حق او جنگ دے پرے خو نو بیا ود جنت پہ اڑخ کی اللہ زیدر کے دا حدیث سے مشکات شریف کی مراغلے نو گر خپل جنگونا پرزون ختمون خپل جنگونا پرزون ختمون خپل رشتہ داری برقرار زما عزت مند ساتل دا دا الله او رسول صلی الله علیه وسلم حکم دی ادم دې ګوره صحیح حدیث کې راغلی رسو ان شاء الله کو وخت وی نزاغواب دا حدیث دی چې دا سره رحمی کله الله رب العزت پیدا کا سیلہ رحمی کل اللہ پیدا کا نویدہ دا عرش سردہ سے ان خطا رب العالمین وردوے ماہ منا شسکے وی رب تما دا سے قوم لے لیگی چی ماہ بکٹ کئی نو ربی کریم ورسر وعدہو کویدہ دے خوخانہ دا چی سوک تا ساتی زمان ورسر دا رحمت معاملے اکا چا کٹ کے زمان ورسر سوی زمان ورسر کٹ وینو دا آغا چا سر دا رب کٹ دا چا چې سل رحمی کړي او تاسو سل رحمی او پیژنل دا رنګ یو حدیث کې راغلی دا حدیث هم د بخاری او مسلم شریف دی ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی الرحم متعلقه بالعرش و اذا سل رحمی د عرش سره نخته یو شی ویزان دی خو پیږه نه کنه لګا پکه او دا بلف ویزان دی نو دا د عرش پورې ویزان د تقولو مو وصلنی وصله الله شفا ورز دا سل رحمی دا دعا کوي وای چا چې زپی وسکم نو الله تو ور سره د رحم او کرم معامله پی وسکي ومن قطعنی قطعه الله او چا چیز کٹ کم نو اللہ دے کٹ کیو پریدی کی رواح البخاری و مسلم گر شفا و رز منکل او دیو کل ویخیو او کسی لرحمی دے ساتھ دے نو شفا و رز در لدعا کئی او کدے کٹ کڑی او دا پختانا منیم دا وی شیطان سڑے شوے پا خواب پردی جنگولو سی خپل جنگائی خبر کور تا راغلے کنا لری راغلے دا دا اخیار مشران ویم زنی وقت یو خبر سڑے محسوس او خپل کمیم غنی خو چې الله توفیق نی ورکړي نو غره توفیق نه ملاوي دیو جن الله نه بدام غواړي چې الله دا خپل کمزوري را لمخلم کې او د عمل توفیقم پیرا کې ورته الله تاسو ناراض شي چې ته مانی چې او زما کمزوري ده خو د توبې توفیق نه ملاويږي. له صحیح حدیث کې راغلي وای کله چې بنی آدم نارینه زنانه مسلمان قران کې د سجدي آیات ولولي او دې په سجدا الله له پریوږي نو شیطان چیږي کی او جاړي وای هاي تباہی د مالرا. بنی آدم ته د سجدي حکم وشو سجدي او کدل به جنت ملاويږي. امال الله حکم کړو ما سجدا نه وکړم ما د پاره اور دی ور تسلیم اجر علی اور دے خو اللہ د توبې توفیق ته غصه د توبې توفیق څه کړه د توبې توفیق ته غصه نو سله رحمی با قاعده شفا او رز دعاګانې کوي الله دې مال او تاسلم د سله رحمی د ساتلو توفیق راکې دیو جن تاسو به مور پلار سره ټولو نه زیاته سله رحمی ده. بیا د مور خپلوان دی د پلار خپلوان دی د دې ټول خیال بسړې ساتي او په ژوند به هم ساتي ځکه با حیا بچي د پلار د سترګو نه شرمېږي خو چې کله سترګې نه ملاويږي نو بیا هم حیادار بچي وایي که دل تر اعلی پلار نه ګوري خو میدان د محشر کې به څنګه سترګې ملاوم ورسره نو د خپل رشتہ دار او خیال ساتل. ابن عمر رضی الله عنه مبارک راغلي د بډېر حجونو عمره کوي زمونږ بعضی دینی کتابونو لیکلي وای تر مرګ پورې 1000 عمره برابر کړی دی. دا یو کمال دی. اوس غوډه جیاس کې کینه او په یخ ګاډي کې کینه عمره لاله هغه وخت په پیدل منزل د مدینه منورې نه تر مکی پورې اثر زیو او مغه خلق او تور زو کې کولو موږ استاد غو په میاش کې بولو کو کمیاش کې موږ به یو میاش پراتیو نو سارا دی پیدل سفرو زمون شارحینو لکدی 1000 عمره دا برابر کړي اور کال به حج کولو اخر کې په حج کې وفات هم ده. حجاج ابن یوسف د سترګو یو خسن یو ځکه دا خو ابن عمر نو چې هغه سکول دبا سکولو دبا رکاول واه نو اخر کې اوس پایله وې د نظر ختم وو وی په دې رکاب کې ورته دا زهریله غشې کېدا نو پر ریکاب کې ورله زهريله غشې کېدو چې ریکاب له فتوا غشې د خپې نه ګر شې په وروته بیا ول حجاج وی وی کپته ولګي چې دا چا کړی زبر سردا سي دا سي حکم دا زړه خبره را کړی مخبل ای بیا وی کپته ولګي نو دا سي دا سي بکو هغه ورته خدا سا کړی کنه. ابن عمر رضی الله عنه ورته وای اصله حق حرم کې بند راو تا اصله هي حکم کړی. ابن عمر رضی اللہ عنہ عمری یا حج تروانو دا مکی مکرمی پلا رکی ادب دو سر لئی ساتھ لے یو با اوخو یو با خر ور سرا دو اوخو دا خر سور لو کے فرق دے چی پا یو با سلے شنو پا بل بیزان دا مکولو لدی کیو زمیدار راغ ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ دیر پا محبت دا غصر ملاو شو یو قیمتی پٹکے پسر نیا ورتا ور پسر ابې ولا غد خر سورلی اي مولا ورکا وې دي باندې سورلی کا ودا والا نو چې زمیدار رخصت شو شاور ته وي الله دې پتا رحم وکي دا خو زمیدار دي په لک شیم خوشحالي یو غو دي قیمتي پټکه ده سر نن لري کوغه نه دي په سر کې خو بل دي ولا سورلی ورکا هر دي ولا ورکو دا ورته وي تا نه پته وي دې زمیدار د پلار او د عمر رضی الله عنه دوستي وا اما ذا رسول الله علیه السلام نوری دلی چلوی نیکی او سل رحمی دا مور پلار سره سدا چه اوز خارو کی پروت دے سترگی مسترگو سره نمیلاوی گی گنی چسو کو شرمی گی وی دامی دا پلار اغا سل رحمی او ساتلا دلمی سورلی ورکا دنبی ریح السلام بارک راغلی چه گڑ بے پخپل و مبارک و لاسو زبحکو گڑ بے سبو دیو جن وې سنت طریقه دا چې کوم خیر خیرات قربانی کې په خپل لاسو ذبح کا چې ته د قربانو سره عادت سبب جهاد کې کافرو سره جهاد کې نو چې تا چرګ حلاله کا او پندوریا پروتي سبب جهاد څوک ابا اجه د غوا به ځنه شي حلالو نو سبب د الله لپاره کې کافرو سره څوک جهاد بس وکي نو د الله حبيب په خپل مبارک لاسو ګډ ذبح کو په خپل لاسو به ټوکړي کو. ابی مشر بی بی وفات و خدیجه الکبرى رضی اللہ عنہ دی چې چا سره ناس تپاسته و د کوم زنانو نو هغه له هدیه و لیکلې دا د بی بی د وفات نه پس الله د حبيب د خپل بيبي سره سره رحمي ساتله چې دا د هغه مرګري دي نو د هغه د وفات نفس به سکون دا هغه خیال به ساتلو نو دا د الله او د رسول حکم دی طول کی قریبا سره رحمي د مور خپلار دا د مور خپلوان دي د پلار خپلوان دي او وردا وتر لږ پورې خلکو ساتله د رسول الله علیه السلام یو نیا د مدینه منوره و د دې نکچو یو وادي په مدینه منوره کې کړه د الله حبیب چې مدینه منوره لاله نو نور خلکو می چې زمون حق د دې د پرورش او د دې د کور ورکول خو بنو نجار یو قبيله و دای خو پورا داو کولا چې دا زمو سره مونږه ما ما خېلی او دا زمو خره ارزان سره ماشومانې مدرولی وی نابالغ ماشومانې او د الله حبیب تمخله ولاړ وسلهه پلا سکه شو دی او سو وخت پورې غزې معلومو مونږه ول حج لاړ یو کسو ګرځولو وای بنو نجار چې د الله حبیب کینو لو غو خدل تناسوس دی بادو مبادو سره هغه تاریخی ځایونه میټاو شو ناغه ماشومان د الله ماشومان د الله د حبيب مخلوي او نارینه وسلیه چولوي وینه نو جوار من بد النجار يا حبذا محمد من جار موږ ماشومان یو د بد النجار سخلی هغه څوک چې رسول الله گاوندی وي لری لری پوری د رښتو خیال به خلکو ساتل تاسو رسول دی پښتنو کښتا اگر جو زمونږ عمل ختم شو چې یو زنانه د کم زیرا نو هغه ټول علاقې له وی وی دا زمما ما خېلی دا اوبای هغه ټول مورج د کم کلی دا وی دا ټول زمما ما ماګان نو بنو نجار نبی له سلام تخفل قران چې مونږه ما ماګان یو دا غی خیال او لحاظ ساتلو نو سیل رحمی ساتل زمائی عزتمندو فرض دی او ډیر کم بای پزرگونو کی او کس چی پدی عمل لے اب یادا سی پختون با پیدا کئی چی اغو ور سارا کٹکڑی او دید آغی باوجود ساتی بیا خوی پختو کا چکی گی کس اگدیم سیل رحمی ساتی خو اغبل طرف نا با پدبانے دے احسانات و انبار ہوئی براغی نبی سترگ شرمیگی ورنکاغ کٹ کڑی ندا سے سیل رحمی مونگ نساتو دادا اللہ حکم دے او پا دیکی دی دنیا او دا خیرت بیشمار فیدی دی لیکن مونگو تاسو زمائی ذات مندو دا سیل رحمی خیالو ساتو او سیل رحمی ہم از دکتا سو پاکی سر اس طرح لے بھائی او بکار دے جیتا سو لدہ سر نبیان شروع کو یو خدا اللہ بندگانو دی جمعی پر از وقتی رازائی چې دا پته ولګي چې دا خبره د کم ځای نه شروع او په کم ځای ختم شوه ورسره خلک راځي دي غریبانو دا پته نه چې څه مسله شروع وا یو د جمعې پر ورځ د وختي راځي مونږ نن د سیل رحمای بیان وکړو او د سیل رحمای تعریف مو کو دا په مرفوع حدیث کې راغله سیل رحمی سره وای خپل ولی ساتل چې هغه بالکل کټکړي او آتال دا سڑی تو بو دا انسانیت با نظر نگوری او تبیاب ورس رساتی دی تا سل رحمی وائی دی تا سوائی سل رحمی وائی ورن دا شریف و خلقو کار دا دے چی دا دشمن او دا کافر احسانم نہی رائی او دا زمون دا دین مسئلہ دا چی دا کافر دا دین دی او غد دشمن احسان مم نہی رائی نبی ریح السلام چی کل توائف والم روشنو نو مکی والم نپریخو نو متعم ابن عدی دا عرب یو سردار وغد اللہ حبیب لوگت الخفا ویو دی خفای وی دا غشان چل لے مکیو علم ابن پریزی و طائف و علم روشور المغب اخپل خاندان لوی توری راوالے او دا اللہ حبیبی پا مکہ کی اگر زولو پا حرم کی وی واوری طولو مکیو علم ما ور تپناہی ور کڑی اکچے یو اختل تکلیف رسول زبت تپوسکو اے دے کافر خود اللہ حبیب سرے یو خیگڑو کا نو دا اللہ حبیب دا خیگڑا نوی رولا کل جی بدر جنگو شو کے دیان پکیونی ویشو او یا نو دا دزوی امراغلے او رسو صحابی شویم دے جو بیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی نو دا اللہ حبیب دا خبرو کا ویکا مطعم ابن عدی جون دے او د دې کې بیا مبارکي ما سره خبر کړې و نو ما و یو پیسې نه غسې غلب به مفتو کې ورپرې خوي ورته کافر هغه احسان هم پیغمبر سره کوي د کافر هغه احسان هم د الله پیغمبر نه راي ورته کفار احسان هم نه رولو یو بخاری شریف کې روایت راغلی چې نبی رسول الله او صحابه سره وبنوي نو قافله یې سار شوانه دا او د صبح نه د سکول وی علی رضی الله عنه یو نور صحابه و دې ګل چوبو لټوي دای چې سمانځه لوکو د دې کې او زنانه په اوخ سواره دا او مشکونه د وبو ډکړي را روانه ده دای ورته وی وبکب زیری دا ورته وی پرون دا مال زده وبو د زین را روانه شی یعنی 24 ګنټه مزل له وبو تا دای دا خدای الله حبیب لګی سار شو چې لاندې وبو لټوي دا زنانه را وستا وی قربان تاسو غومنګ وبو پسې لګړي خدا خوای جوب 24 ګنټې لري دي بدا الله حبیب دا د یو خن را کوزه کوي او دې دې مشکونو خلی کولا او کوي صحابو ته وی لوخي د کوي دا زنانه ګوري تماشا کوي صحابو ته لوخم ډک کړي خو په مشک دې یو ساس کې وګوم را کمیرا نه غي لکه ټول لوخي ډک ل الله حبیب دا مشکونو خلی ولا او تړای اچا سر سیر اجم کوي د صحابو سره سوي سړه ټکړاو هغه کجوري وي هغه راجم کې ورته په یو کپڑا کې وتاړلې دې په وښ سره کاول مخې لکې خو او د الله حبيب چې رخصتې ده یو خبره ولا هوکا وي صحابو وو کې یو ساس کې کمې مونږ نه دروسته الله غزاد ته چې مونږ ته دوه انتصاب وکړو دا زنانه چې لاړه هغه نارینه ورپسې راوتی چې دیولې نا وخت کو ورته ولې دی نا وخت کو ته په دې ټیم را رسې وی یو سړی مې وکړو یاد الله حق پیغمبر دې نه جادوګر دې تاسو را نه ورته وای ورته الله د حبیب صحبت کې چې چا یو سو منټه تیر کړي لاغه اسلام د پار په سوچ او فکر کې جوړ شوی وی یاد الله پیغمبر دې یا الیاذ بالله جادوګر دې بیا احادیثو کې تاریخ داسې لیکلي وای صحابه به حمله کولې او د دای داخله به پرې خو نو دی بودایی طول کلی راجع بکو وی گورا طول ملکونه گیر چاپی رکلی فتح کل او تاسو لسوائینا معلومه دانا چه دو بو غرز یادنا نیچی پا زلط و رسوائی او لاسترینی پا اسلام کے دن نکی گئی خوخا مونه نیچی پا عزت وردن نشو نو طول قوم خبر او بانالا او دا اللہ دا حبیب دا غلق صحبت با برکت دا وجدا اگر طول قوم ایمان رارو نو دا خود کافر احسان بم نه رہے کہ تاکہ انسانیت او شرافت وی سل رحم دی تو وی جگہ بالکل کٹ کڑے او داغی باوجود تو سکے داغی باوجود تو داغ سل رحم وی خیال او لحاظ ساتی آدر تسپک اس پوری وی خطوے نازبت اللہ حکم پورکم دا بالکل دا نفس او دا خواہش مخالفت تے او چاچے دا نفس او دا خواہش مخالفت کنو رب وی جنت دا زیرے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک اللہ دا سموئے سمواؤرے دل منطول و حاضرین و غائبین و لپدید عمل کو لتوفیق راکے اللہ موسیل رحمی والا جوڑ کے کٹکول والا مجوڑے اللہ مونږ ته په پوره پوره دین د تلو توفیق راکې الله ټول امت په دنیا کې چې کوم مشکلاتو کې گیر لري الله ته مدد او نصرت وکې الله مونږ ته د خپل عالمانو او قران او سنت په مجالسو کې د ناستې توفیق راکې څومره بیماران دی او بازي بیمارانو دعا بارک ویلي الله ټول له شفا ورکې الہ العالمین د ټول امت پریشانای ختم کی د فلسطین او د ټول مظلومان او مسلمانان او الله ته مدد او نصرت کی الله نن پټول دنیا کې د مظلوم امت ساده رحم او کرم او د مدد نه ظاهر سره بل اثر نه لپاتې وصلی الله تعالی علی محمد علی وسلم